परमाणु शक्ति के बारे में हमने कैसे जाना? 20वां भाग, नाभिकीय विभंजन का उपयोग बम में नहीं होना चाहिए। यदि विभंजन नियंत्रित हो तो विस्फोट किए बिना ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने और अधिक ऐसी परमाणु भट्टियां बनाने का प्रयत्न किया। ये भट्टियां शिकागो में निर्मित भट्टियों से छोटी, अधिक दक्ष एवं उपयोगी हैं। 1954 में USS नाटलस नाम की एक नई पनडुब्बी जल में उतारी गई। इसके पटल पर एक परमाणु भट्टी थी। यह भट्टी पनडुब्बी के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करती थी। सामान्य पनडुब्बियों को अपनी बैटरी को आवेशित करने के लिए बार बार सतह पर जल से बाहर आना पड़ता था, परंतु परमाणु पनडुब्बी एक समय पर जल के अंदर महीनों तक रह सकती हैं। परमाणु भट्टियों को शांतिकाल में उपयोग के लिए बनाया जा रहा था। 1954 में संयुक्त सोवियत ने एक छोटी परमाणु भट्टी बनाई। तत्पश्चात इंग्लैंड ने बड़ी भट्टी बनाई। 1958 में अमेरिका ने पेंसिल्वेनिया के बंदरगाह पर और बड़ी भट्टी बनाई। 1950 से लेकर 1960 में जब परमाणु शक्ति का पहली बार उपयोग प्रारंभ हुआ, ऐसी आशा की जाती थी कि यह संसार के लोगों के लिए ऊर्जा का नया स्रोत होगा। यद्यपि इसमें कठिनाई बहुत थी, वास्तव में संसार में यूरेनियम 235 अधिक नहीं था। क्या यूरेनियम 235 उपयोग में खर्च होने के पश्चात परमाणु शक्ति नहीं मिलेगी? परंतु तब वैज्ञानिक सीख चुके थे कि परमाणु भट्टी के चारों ओर सामान्य यूरेनियम अथवा थोरियम का उपयोग किया जा सकता है। परमाणु भट्टी से निकले न्यूट्रॉनों में से कुछ ने यूरेनियम तथा थोरियम में ऐसे परिवर्तन किए जिससे ऐसे नाभि बन गए जो विभंजित हो सके। इस प्रकार भट्टी में उपयोग हुए ईंधन से और अधिक ईंधन प्राप्त हो सका। इस प्रकार की ब्रीडर भट्टी में सभी यूरेनियम तथा थोरियम का उपयोग हो सका, ना कि केवल यूरेनियम 235 का। ब्रीडर भट्टी के साथ मानव सैकड़ों हजारों वर्ष तक परमाणु शक्ति पर निर्भर रह सकता है। तथापि इसमें खतरा बहुत अधिक था। ब्रीडर भट्टी प्लूटोनियम का उपयोग करती है, जो संसार में सर्वाधिक खतरनाक पदार्थ है। यह ऐसे रेडियोधर्मी यौगिक उत्पन्न करता है जो अत्यंत खतरनाक हो सकते हैं तथा आने वाले हजारों वर्ष में भी खतरनाक हो सकते हैं। इन यौगिकों से छुटकारा पाने के लिए वास्तव में उचित तरीके नहीं भी हो सकते तथा भट्टी परिसर में हुई दुर्घटनाएं उन यौगिकों को सैकड़ों वर्ग की किलोमीटर में फैला सकते हैं। 1970 के दशक के अंत तक अधिक पर अधिक लोग आश्चर्य में थे कि क्या परमाणु विभंजन शक्ति का उपयोग सुरक्षित तथा अहानिकर है। शायद इसके स्थान पर अन्य ऊर्जाओं का उपयोग करना चाहिए। एक अन्य प्रकार की परमाणु शक्ति भी है। तत्वों की सूची में दूसरे सिरे पर क्यों नहीं काम किया जाए? क्यों नहीं हाइड्रोजन नाभियों के साथ काम प्रारंभ किया जाए तथा उनसे हीलियम नाभियाँ बनाई जाए जैसा कि सूर्य करता है।